Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 16. Supliciul. Soarele sta să se prăvale peste muntele Golgota, iar muntele era împresurat de un dublu cordon de soldați. Pâlcul de cărăreți, ce tăiase aproape de prânz calea procuratorului, se îndrepta în trapul cailor spre poarta Hebronului. Calea le și fusese deschisă. Pedestrașii din Capodocia împinseră pe laturile drumului mulțimea de oameni, asinși și cămile, iar călăreții, tropotind și ridicând trâmbe albe de praf până la cer, ajunseseră la răscrucea a două drumuri. Cel de sud, către Betfage, și cel de nord-vest, către Iafa. Călăreții o luară pe drumul de nord-vest. Aceiași capadocieni, postați din loc în loc pe marginile drumului, măturaseră din vreme, într-o parte și alta, toate caravanele zorite să ajungă la Ierusalim în ziua sărbătorii. Mulțimea de pelerini se îmbulzeau în spatele soldaților, lăsându-și în părăsire corturile vărgate pe care le întinseseră la popasuri. Străbătând cam un kilometru, călăreții depășiră cohorta a doua a legiunii Fulminanta și, după alt kilometru, ajunseseră cei din tâi la poalele Golgotei. Aici descălecară. Comandantul îi împărți în cete, care împresurară poalele colinei joase, lăsând liberă numai ieșirea la drumul spre Iafa. Nu mult după aceea, ajunse la colină și cohorta a doua și se așeză de pază mai sus, încercuind culmea. În sfârșit, sosi și centuria comandată de Marcus, moartea șobolanilor. Soldații mărșăluiau pe marginile drumului, iar între șiruri, pe un car, escortați de garda secretă, erau duși cei trei osândiți cu tăblițe albe la gât, pe care sta scris în arameică și elină, tâlhar și răzvrătit. Carul osândiților era urmat de altele, încărcate cu stâlpi proaspăt geluiți și cu druji de lemn țintuiți transversal, cu funii, sape, găleți și topoare. Pe carele acestea se aflau și cei șase călăi. La urmă călăreau centurionul Marcus, șeful gărzii templului din Ierusalim, și bărbatul cu glugă, căruia îi vorbise întreagăt Pilat în odaia întunecoasă a palatului. Procesiunea se încheia cu un șir de soldați, iar apoi venea mulțimea, vreo 2000 de gură cască ce înfruntaseră căldura aceea de iad, dornici să asiste la interesantul spectacol. La acești gură cască din oraș se adăugaseră și pelerinii, lăsați să treacă în coada procesiunii. Cortegiul începu să urce pe Golgota în strigătele ascuțite ale crainicilor care repetau proclamația rostită de Pilat la amiază. Călărimea îi lăsă să treacă pe toți, dar centuria a doua nu îi lăsă decât pe cei cu rost la ceremonia supliciului. Apoi, cu o manevră rapidă, risipi mulțimea jur împrejur pe colină, așa încât ea se afla acum strânsă între pedestrașii de pe culme și călăreții de la poale. Oamenii puteau privi supliciul doar printre rândurile nu prea dese de pedestrași. Trecuseră astfel mai bine de 2 ceasuri de când începuse urcușul pe Golgota. Soarele scăpăta spre asfințit, dar căldura se dovedea încă insuportabilă. Pentru soldații din ambele cordoane era un chin, mureau de plictiseală și blestemau în gând pe cei trei tâlhari, urându-le din suflet să moară cât mai repede. Cu fruntea brobonită și cămașa albă întunecată de sudoare, măruntul comandant al călăreților, înșirați la poalele colinei, se apropia mereu de căldarea din piele groasă, aflată la îndemâna primelor rânduri, scotea apă în pumni, bea și șuda turbanul. După ce se mai răcorea puțin, se depărta și începea să bată înainte și înapoi drumul prăfuit ce ducea spre culme. Lunga lui spadă lovea încălțările de piele încheiate cu șireturi. Comandantul voia să dea oamenilor săi un exemplu de tărie, dar fiindu-i milă de soldați, le îngădui să-și pună în piramidă lăncile și să-și arunce deasupra pelerinele albe. Sub acest soi de corturi, sirienii se mai putură adăposti de soarele dogoritor. Gălețile se deșertau văzând cu ochii, astfel că oștenii din diferite centuri porniseră pe rând să care apă dintr-o vâlcea de la poalele colinei, unde, prin valurile de zăduf, la umbra firavă a unor duzi subțiratici, abia își mai ducea zilele un pârâu cu apă tulbure. Tot acolo, încercând să se adăpostească la umbra nestatornică a pomilor, stăteau în picioare, plictisiți, păzitorii de cai, ținând în căpestre caii toropiți de arșiță. Lehamita soldaților și ocările lor la adresa tâlharilor erau de înțeles. Temerile procuratorului, în privința unor tulburări ce ar fi putut izbucni cu prilejul supliciului în odioșul oraș al Ierusalimului, nu fuseseră din fericire justificate. Iar când se scurse și cel de-al treilea ceas al supliciului, între cele două cordoane, cel de sus pedestrimea și cel de jos călărimea, la poalele colinei nu rămăsese, contrar așteptărilor, nici măcar un singur om. Soarele se abătuse dogoritor peste mulțimea grămădită și ogonise îndărăt spre Ierusalim. Între cordoanele celor două unități romane nu se mai aflau decât doi câini, probabil fără stăpân, ajunși cine știe cum acolo. Dar și ei erau potopiți de căldură și se lungiseră cu limbile spânzurate și suflând din greu, fără să dea cea mai mică atenție șopârlelor cu spinările verzi, singurile vietăți ce nu se temeau de dogoare și lunecau de colo-colo printre bolovanii încinși și tulpinele răsucite și spinoase ale tufelor lipite de pământ. Nimeni nu încercase să elibereze pe osândiți, nici în Ierusalimul înțesat de trupe, nici aici, pe colina împresurată de paza armată. Mulțimea se reîntoarse în oraș, fiindcă, într-adevăr, nu era nimic deosebit de văzut la acest supliciu, în timp ce acolo, în cetate, se desfășurau pregătirile pentru marea sărbătoare a Paștilor, ce avea să înceapă spre seară. Pedestrașii romani din cordonul de sus sufereau și mai mult decât călăreții. Singura învoire la care se îndurase centurionul lor, moartea șobolanilor, fusese ca soldații să-și scoată coifurile și să se acopere capul cu fâșii de pânză muiate în apă, dar să rămână în picioare și cu lancea în mână. El însuși, ca și ceilalți, cu o pânză pe cap, uscată însă, se plimba în sus și în jos, aproape de grupul călăilor, fără să-și fi scos măcar de pe tunică insignele de argint cu capete de lei și păstrându-și cu dârzenie spada și pumnalul. Soarele cădea drept pe centurion, fără să-l supere parcă, dar la capetele de lei nu te puteai uita, te orbească părarea argintului ce părea incandescent. Chipul mutilat al centurionului nu exprima nici oboseală, nici nemulțumire. Părea că uriașul oștean ar fi fost în stare să umble o zi întreagă, așa cum era, și noaptea toată și ziua următoare. În sfârșit, atâta cât ar fi fost nevoie să umble astfel cu mâinile pe greul centurion, cu plăci de aramă, privind cu aceeași asprime, când la stâlpii cu cei osândiți, când la soldații din cordon, dând deoparte cu vâlful încălțării lui prăfuite, și cu aceeași indiferență, oseminte omenești, albite de vreme, sau frânturile de silex printre care călca. Omul cu glugă se așezase nu departe de stâlp, pe un trepied și stătea într-o molcomă nemișcare. Totuși, de plictiseală, mai zgâria din când în când cu o nuielușă în nisipul încins din dreptul lui. Am spus că, dincolo de cordonul călăreților, nu mai rămăsese suflet de om, dar nu e tocmai așa. Un om tot se mai afla acolo, dar nu putea fi văzut de oricine. Se așezase nu pe partea drumului, unde trecerea fusese deschisă și de unde i-ar fi venit mai ușor să privească supliciul, ci pe versantul de miază noapte, acolo unde povârnișul nu era nici lin și nici accesibil, ci abrupt, cu grop și bolovăniș, acolo unde, într-un prăvăliș, agățându-se cu sete de pământul arid, blestemat de ceruri, încerca să mai trăiască un smochin prăpădit. Tocmai sub acel smochin, sub care nu aflai umbră, se așezase pe o piatră, chiar de la început, adică de peste 3 ore, singurul spectator, nu participant, la supliciu. Da, ca să privească supliciul, omul acela nu și alesese locul cel mai bun, ci pe cel mai rău. Dar și de aici puteai vedea stâlpii, puteai vedea printre oștenii de pază cele două pete strălucitoare de pe pieptul centurionului și asta pentru un om care dorea să treacă neobservat și nimeni să nu-l tulbure, era desigur destul. cam cu 4 ore înainte, chiar la începutul supliciului, omul acela avusese cu totul altă atitudine. Ba, chiar ar fi putut fi luat repede la ochi și poate tocmai asta îl făcuse să se poarte almintele acum, izolându-se. Omul apăruse pentru prima dată printre întârziați atunci când procesiunea, trecând de cordonul soldaților, abia suise pe culme. Răsufla din greu și nu mergea la pas, ci suia în goană colina, croindu-și cale cu violență prin mulțime, iar când văzu cum în fața lui, ca și a celorlalți, se închide cordonul, recurse la un șiretlic naiv, prefăcându-se a nu înțelege strigătele celor ce îi porunceau să se oprească, și dădu să se strecoare nebunește printre soldați până la locul supliciului, unde tocmai coborau din car osândiții. Pentru asta, primi în piept o lovitură grea, cu capătul bont al lâncii, și sări înapoi cu un țipăt, dar nu din pricina durerii, ci a deznădejdii. Aruncă spre legionarul care îl lovise o privire tulbure și cu totul indiferentă, aidoma unui om nesimțitor la durerile fizice. Tușind și răsuflând din greu, ținându-se cu mâna de piept, o luă la goană în jurul colinei, vrând să găsească pe versantul de miază noapte vreo spărtură în cordonul de soldați și să se strecoare până la locul supliciului. Dar acum era prea târziu. Cordonul se închisese strâns, iar omul, cu chipul schimonosit de suferință, trebuie să renunțe la tentativa de a-și deschide drum spre carele de unde se descărcau stâlpii. Această tentativă ar fi putut duce doar la arestarea lui, ceea ce nu i-ar fi convenit câtuși de puțin, mai ales în acea zi. Astfel, el se îndreptă spre văgăuna unde era atâta liniște și nimeni nu-l putea tulbura. Așezat pe o piatră, omul acela cu barba neagră, cu ochii arși de soare și nesomn, era cuprins de o grea amărăciune. Suspinând, bași deschia taletul, tocit în timpul pribegiei, care din albastru ajunsese de un cenușiu murdar și-și dezgolea pieptul lovit de lance și îmbâxit de sudoare, ba, cuprins de un chin insuportabil, își înălța ochii la cer, urmărind cei 3 vulturi ce se roteau de multă vreme prin văzduh, presimțind ospățul ce-i aștepta, sau își pironea privirile disperate în pământul galben, cătând la o țeasă de câine pe jumătate roasă, ori urmărea șopârlele ce alergau în jurul lui. Suferea atât de mult, încât din vreme în vreme își vorbea sieși cu voce tare. Ah, ce nerot sunt! Bolborosea el, legănându-se a jale pe piatră, copleșit de durerea ce-i măcina inima și zgâriindu-și pieptul în negri de soare. Nerot ca o muiere! Laș! Sunt o lepădătură, nu un om de lume! Tăcea, își lăsa mereu capul în piept. Pe urmă, după ce sorbea puțină apă încropită dintr-o ploscă de lemn, mai prindea puteri și apuca ba cuțitul, ascuns la piept, ba o bucățică de pergament pe care o avea în față, pe o piatră lângă un besigaș de trestie și o călimară cu tuș. Pe pergament făcuse însemnări. Clipele fug, iar eu, Levi Matei, stau pe Golgota și moartea nu mai vine. Iar mai jos, soarele cade de la apus și moartea nu mai vine. Apoi deznădăjduit, Levi Matei scrise cu vârful ascuțit al bețigașului. Doamne, de ce te-ai mânia pe el? Trimite-i moartea. După ce scrise aceste cuvinte, începu să suspine fără lacrimi, zgâriindu-și din nou pieptul cu unghiile. Cauza disperării lui Levi era groaznica nenorocire ce se abătuse asupra lui Iesua și a sa, precum și acea greșeală grozavă pe care o săvârșise, după credința sa, chiar el, Levi. Cu 2 zile înainte, Iesua și Levi se aflau la Betfage, aproape de Ierusalim, oaspeți ai unui grădinar, căruia îi plăceau mult predicile lui Iesua. Toată dimineața, cei 2 oaspeți lucraseră la grădină, pe lângă stăpânul casei și se gândeau să plece spre Ierusalim pe răcoarea serii. Dar cine știe de ce, Iesua se arătă grăbit, zicând că îl așteaptă la Ierusalim o îndatorire ce nu sufera amânare, iar către prânz plecase singur. Aici fusese prima greșeală a lui Levi Matei. De ce, ah, de ce îl lăsase să plece singur. În seara aceea, lui Matei nu-i mai fu dat să meargă la Ierusalim. O boală cumplită îl lovise fulgerător. Era scuturat de friguri, trupul îi ardea ca focul, dinții clănțăneau și cerea mereu apă. Nu se putea mișca. Se trântise pe o cergă în șopronul grădinarului și zăcuse până vineri seara, când suferința îl părăsi la fel de neașteptat precum venise. Deși era încă slăbit și tremurau picioarele, Levi, chinuit de presimțirea unei nenorociri, își luase rămas bun de la stăpânul casei și plecase la Ierusalim, unde prinse de veste că inima nu-l înșelase, că nenorocirea s-a și întâmplat. Se afla în mulțime în clipa când procuratorul rostise osânda. Când osândiții erau duși pe munte, Levi Matei alergă cu mulțimea de curioși de-a lungul șirului de soldați, încercând să-i dea de știre, întrascuns, măcar lui Iesua, că el, Levi, se găsea în preajmăi, că nu-l părăsise în ultimul drum și că se ruga din suflet ca moartea să-l ia pe Iesua cât mai grabnic. Dar Iesua privea drept înainte, în direcția spre care era dus și, firește, nu-l văzu pe Levi. După ce procesiunea străbătuse cam jumătate de kilometru pe drumul în urcuș, Matei, împins în mulțime pe lângă șirul de soldați, a avut o idee simplă și genială și, îndată, cum era iute din fire, începu să se blesteme că nu-i venise gândul acela mai devreme. Soldații nu mergeau în șir compact. Între ei mai erau spații libere. Cu multă agilitate și un calcul precis, putea, aplecându-se, să sară printre doi legionari, să se repeadă până la cal și să se salte sus. Atunci Iesua ar fi fost cruțat de chinuri. Ar fi ajuns o clipă cât să lovească pe Iesua cu un cuțit în spate, strigându-i: Iesua, te scap de chin și plec cu tine. Eu, Matei, unicul și credinciosul tău ucenic. Și dacă Dumnezeu l-ar fi binecuvântat cu încă o clipă de libertate, poate ar fi avut timp să se lovească și pe el cu cuțitul, evitând astfel moartea pe stâlpul supliciului. De altfel, acest amănunt îl interesa prea puțin pe Levi, dăbilarul de altădată. Lui nu-i păsa cum va muri. Un singur lucru voia el, ca Iesua, care în viața lui nu făcuse nici cel mai mic rău nimănui, să scape de cazne. Planul era foarte bun, dar Levi nu avea niciun cuțit asupra lui și nici bani n-avea. Furios pe sine, ieși din mulțime și se întoarse în goană în cetate. În capul lui înfierbântat, juca un singur gând aprins: să-și procure îndată, prin orice mijloace, un cuțit și să ajungă din urmă la timp procesiunea. Ajunse în goană la porțile Ierusalimului, în îmbulzeala caravanelor pe care le sorbea cetatea, și văzu la stânga lui ușa deschisă a unei mici brutării. Răsuflat din greu după atâta goană, pe drumul acela potopit de arșiță, dar se stăpâni, intră demn înăuntru, salută pe brutăreasa din spatele teșghelei și o rugă să-i dea o pâine așezată tocmai sus de tot, fiindcă îi plăcea mai mult decât celelalte. Iar când femeia se întoarse cu spatele, înhăță iute, fără o vorbă, de pe teșghea, un lucru cum nici n-ar fi visat mai nimerit: un cuțit de tăiat pâine ascuțit ca un brici. Apoi se repezi pe ușa afară. Câteva clipe după aceea, era din nou pe drumul Iafei. Dar procesiunea nu se mai zărea. O luă la goană, din vreme în vreme se lăsa să cadă istovit în praf și rămânea nemișcat până îi mai venea sufletul la loc. Zăcea așa spre mirarea trecătorilor care se îndreptau către Ierusalim pe jos sau călări pe asin. Sta întins, ascultând cum i se zbătea inima nu numai în piept, dar și în creștet și în urechi. După ce își mai revenea, o lua repede la drum, începea iarăși să alerge, dar din ce în ce mai fără vlagă. Când, în sfârșit, zări lunga procesiune, ridicând în depărtare nor de praf, ea se afla la poalele colinei. O, Doamne! Gemul Levi, înțelegând că nu va mai izbuti să ajungă la vreme. Și, într-adevăr, nu ajunse. Când trecu și al patrulea ceas de supliciu, chinurile lui Levi atinseră culmea și îl cuprinse o aprigă mânie. Ridicându-se de pe piatră, zvârli cuțitul pe care acum i se părea că îl furase zadarnic. Lovi cu piciorul în ploscă, lipsindu-se de apă, își smulse din cap ca fiul își înfipse unghiile în părul său rar și începu să se blesteme. Se blestema, striga vorbe fără șir, gemea din adânc și scuipa, îi hulea pe tatăl și pe mama sa, care aduseseră pe lume o asemenea făptură fără minte. Dar cum hula și blestemele se dovedeau a fi în van, iar dogoarea nu se potolea, își încleștă pumnii descărnați și, strângând pleoapele, își ridică brațele cu mare obidă la ceruri și la soarele care luneca tot mai jos, lungind umbrele și depărtându-se ca să cadă în Mediterană, și cerul lui Dumnezeu să facă neîntârziat o minune. Îi cerul lui Dumnezeu ca Iesua să moară pe dată. Când redeschise ochii, văzu că pe colină nimic nu se schimbase, doar petele de foc de pe pieptul centironului se stinseseră. Soarele bătea în spatele osândiților, iar chipul lui era întors către Ierusalim. Atunci Levi izbucni într-un strigăt. Dumnezeule, te blestem! Cu voce spartă striga că acum vede nedreptatea Domnului și că nici nu se mai gândește să creadă în el. Ești surd, urla Levi. Dacă n-ai fi surd, mai fi auzit și ei fi luat zilele pe dată. Cu pleoapele strânse, Levi aștepta să cadă trăznetul ceresc asupra capului său. Dar nu se întâmplă nimic și, fără să-și deschidă ochii, Levi continua să profereze împotriva cerului vorbe mușcătoare și aprige ocări. Își striga amarnica sa dezamăgire, striga că mai sunt și alți dumnezei și alte credințe. Da, un alt Dumnezeu n-ar fi îngăduit niciodată ca un om ca Iesua să fie mistuit astfel de soare pe stâlpul supliciului. M-am înșelat, striga Levi, aproape fără glas. Ești Dumnezeul răului. Ori poate ochii tăi nu mai văd nimic de fumul tămâierilor din templu, iar urechile tale nu mai aud altceva decât osanalele preoților. Nu ești un Dumnezeu atotputernic, ești un Dumnezeu negru. Te blestem, Dumnezeu al tâlharilor, ocrotitorul și duhul lor. În clipa aceea, simți o adiere pe obraz și un foșnet sub picioare. Adierea l-a atinse din nou și atunci, deschizând ochii, Levi văzu că totul se schimbase în jur, din pricina blestemelor lui sau poate din alte pricini. Soarele dispăruse mai înainte de a ajunge la mare, unde se cufunda în fiecare seară. Îl înghițise un nor de furtună care, amenințător și fără odihnă, se ridica pe cer la apus. Marginile lui fierbeau într-o spumă albă, iar pântecele în negru, ca zgura, avea reflexe galbene. Norul tuna surd, din el desprinzându-se din vreme în vreme fâșii de foc. Pe drumul Iafei, de-a lungul aridei văi a Gionului, peste corturile pelerinilor, zburau vârtejuri de praf, împinse de vânt și ridicându-se în trâmbe. Levi tăcu, încercând să-și dea seama dacă furtuna care se va așterne peste Ierusalim va aduce vreo schimbare în soarta nefericitului Iesua. Și îndată, privind fulgerele ce străpungeau norul, începu să implore ca trăznetul să cadă pe stâlpul de supliciu al lui Iesua. Privi roz de căință către petecul de cer senin, pe care nu-l mâncase încă norul și unde vulturii se pregăteau să fugă de furtună. Levi se gândi că s-a grăbit nebunește cu blestemele sale. Acum Dumnezeu nu-i va mai da ascultare. Își întoase privirea spre poalele colinei, cu ochii țintă la partea unde, în rânduri ordonat rărite, păzeau călăreții și își dădu seama că acolo se petrecuseră mari schimbări. De pe înălțime, izbuti să vadă mai bine că soldații se mișcau și își smulgeau lăncile înfipte în pământ, își aruncau pelerinele pe spate, în timp ce oamenii de la cai alergau grăbiți spre drum, trăgând caii de căpăstru. Era limpede că ostașii se pregăteau de plecare. Apărându-se cu mâna de praful ce-i bătea în față, scuipând într-una, Levi încerca să înțeleagă de ce plecau călăreții. Își ridică ochii în sus și distinse o mică siluetă cu o hlamidă militară purpurie care urca spre locul supliciului. Atunci, presimțirea unui sfârșit fericit făcu să-i salte inima lui Levi. În al cincilea ceas de chin al osândiților, urcă pe colină comandantul de cohortă, sosit călare de la Ierusalim, împreună cu însoțitorul său. La un gest al lui Marcus, șirul de soldați se desfăcu și centurionul îl salută pe tribun. Acesta luă îndată deoparte pe moartea șobolanilor și șopti ceva. Centurionul mai salută odată și porni spre grupul călăilor care se așezaseră pe pietre sub stâlpii de supliciu. Tribunul se îndreptă însă spre cel care ședea pe scaunel, iar acesta se ridică cu venerație în fața lui. Tribunul îi zise ceva tot în șoaptă și amândoi porniră către stâlpii de supliciu. Îi întovărăși șeful gărzii templului. Strâmbându-se cu dezgust la zdrențele murdare ce zăceau pe jos lângă stâlpi și în care nu de mult fuseseră veșmântați osândiții, la lucrurile acelea refuzate de călăi, moartea șobolanilor chemă pe doi dintre călăi și le porunci: urmați-mă. De la stâlpul cel mai apropiat venea un cântec nebunesc și răgușit. Aflat de 3 ore răstignit acolo, mânca de muște și ars de soare, Hestas își ieșise din minți și acum îngâna ceva despre struguri. Din când în când își clătina capul înfășurat în turban și atunci muștele se ridicau leneșe de pe fața lui, ca peste o clipă să se întoarcă iarăși. Răstignit pe al doilea stâlp, Dismas suferea mai rău decât ceilalți doi, pentru că nu-și pierduse cunoștința și își scutura capul repede și uniform la dreapta și la stânga ca să-și lovească umărul și urechea. Iesua fusese mai norocos decât ceilalți doi. Din primul ceas căzuse în leșinuri, apoi își pierduse cunoștința și rămăsese cu capul atârnat în jos și turbanul desfăcut. Astfel, muștele și tăunii îl acoperiseră cu totul și chipul său nu se mai vedea sub roitoarea mască neagră. Pe mijloc, pe pântece și la subsori, se așezaseră tăunii și sugeau din îngălbenitul trup gol. Dând ascultare semnelor făcute de omul cu glugă, unul dintre călăi lua o lance, celălalt aduse lângă stâlp o găleată și un burete. Primul ridică lancea și înțepă pe rând brațele lui Iesua, legate cu funii de lemnul transversal al stâlpului de supliciu. Trupul cu coastele ieșite în afară avu o tresărire. Călăul îi trecă vârful lăncii pe pântece. Atunci, Iesua înălță capul și muștele băzâitoare se ridicară în zbor, descoperindu-i chipul umflat de înțepături, un chip de nerecunoscut. Ridicându-și cu greu pleoapele, Hanozri privi în jos. Ochii lui, limpezi de obicei, se aburiseră. Hanozri, zise călăul. Hanozri își mușcă buzele tumefiate și răspunse cu o voce răgușită de tâlhar. Ce vrei? De ce ai venit la mine? Bea, zise călăul. Și buretele, muiat în apă, se ridică în vârful lăncii până la buzele lui Iesua. Bucuria îi străluci în ochi. Își lipi buzele de burete și începu să sugă apa cu lăcomie. De pe stâlpul de alături se auzi glasul lui Dismas. E nedrept, și eu sunt tâlhar ca și el. Dismas făcu un efort, dar nu se putu mișca. Brațele lui erau legate de lemnul transversal prin 3 noduri strânse. Își subse pântecele, unghiile se înfipseră în marginile lemnului și rămase întors către stâlpul lui Iesua. Ochii îi ardeau de ură. Un nor de praf acoperi atunci locul acela și se lăsă un mare întuneric. Când praful se risipi, centurionul strigă: la al doilea stâlp, gura! Dismas tăcu. Iesua își desprinse buzele de burete, străduindu-se să dea vocii sale o expresie blândă și convingătoare, dar nu izbuti și îl rugă răgușit pe călău: dă-i să bea. Se făcea tot mai întuneric. Norul acoperise acum jumătate de cer, abătându-se spre Ierusalim. Nori albi ca spuma alergau înaintea norului negru plin de apă și de foc. Peste colină săgetă puternic un fulger și tună. Călăul lua buretele din lance. Slăvește-l pe mărinimosul Hegemon, șopti el solemn și cu o mișcare ușoară îl împunse pe Iesua în inimă. Acesta tresări șoptind: Hegemon! sângele îi se prelinse pe pântece, falca de jos tresări convulsiv și capul îi căzu iarăși pe piept. La al doilea tunet, călăul îi dădea să bea lui Dismas și repeta aceleași cuvinte. Slăvește-l pe Hegemon. Apoi îl ucise și pe el. Cu mințile pierdute, Hesta strigă înspăimântat, văzându-l lângă el pe călău, dar când buretele i-a atinse buzele, bolborosi ceva și îl prinse cu dinții. Puține clipe după aceea și trupul lui se lăsă în jos, pe cât îngăduiau funile strânse. Omul cu glugă îl urma pas cu pas pe călău și pe centurion. În spatele lor venea șeful gărzii templului. Oprindu-se la primul stâlp, omul cu glugă îl privi cu luarea minte pe Iesua însângerat, îl atinse cu mâna albă pe picior și spuse celor care îl întovărășeau: e mort. Același lucru se repetă și lângă ceilalți stâlpi. Atunci tribunul făcu un semn centurionului și, întorcându-se, începu să coboare colina, însoțit de șeful gărzii templului și de omul cu glugă. Se lăsa întunericul, fulgerele brăzdau cerul negru. Acolo țâșni focul dintr-o dată și strigătul centurionului, ridicați cordonul, se înecă în tunet mare. Fericiți, soldații începură să alerge în jos pe colină, punându-și coifurile. Întunericul învălui Ierusalimul. Ploaia se dezlănțui violent, prinzându-i pe soldați la mijlocul povârnișului. Apa se revărsa cu atâta putere, încât soldații, care alergau spre poalele colinei, erau depășiți de torente. Soldații alunecau și cădeau pe argila udă, grăbindu-se către drumul drept, de-a lungul căruia, aproape nevăzuți sub vălul de apă, mânau spre Ierusalim călăreții și ei uzi până la piele. Câteva clipe după aceea, pe colina, fumegând de furtună, de apă și de foc, rămăsese un singur om. Scuturând cuțitul furat nu în zadar, potignindu-se de pietrele lunecoase, agățându-se de tot ce-i sta la îndemână, târându-se în genunchi, el zorea spre stâlpii de supliciu. Aci dispărea în deplină întunecime, aci era lumina dintr-o dată de scăpărarea fulgerelor. Când, în sfârșit, izbuti să ajungă la stâlpi, cu apa până peste glezne, smulse de pe el taletul rece, îngreunat de ploaie, rămase doar în cămașă și se lipi de picioarele lui Iesua. Tăie funile ce îi legau gleznele, se urcă pe traversa de jos, îl cuprinse pe Iesua în brațe și eliberă și brațele de legăturile strânse. Trupul gol și umed al lui Iesua se prăvăli peste el, doborându-l la pământ și strivindu-l sub greutatei. Levi vrut să-l salte îndată pe umeri, dar un gând îl opri. Lăsa acolo jos, în apă, trupul cu capul căzut pe spate și brațele desfăcute, și alergă, lunecând pe argila moale, stâlbi. Le tăie și celorlalți funiile, iar cele două trupuri se prăbușiră și ele. Peste câteva clipe, pe colină nu mai rămăseseră decât două trupuri și cei trei stâlbi de supliciu goi. Apa lovea puternic leșurile. Dar în vremea aceasta, pe colină nu se mai afla nici Levi, nici trupul lui Iesua.